तेरे बिना तेरे बिना दिल नहीं लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा। तेरे बिना दिल नहीं लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा। तू ही मेरी है जिंदगी, तू ही मेरी है हर खुशी, तू ही मेरी है बंदगी। कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ, किसे करूँ सजदा, हाँ किसे करूँ सजदा। तेरे बिना दिल नहीं लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा। कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ, किसे करूँ सजदा, हाँ किसे करूँ सजदा। तेरी कसम जाने जाना, तेरे लिए मैं दीवाना। कैसे जिए बताना, मौत भी मुझको ना। तेरी कसम जाने जाना, तेरे लिए मैं दीवाना। कैसे जिए बताना, मौत भी मुझको ना। तेरे बिना दिल नहीं लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा। तेरी कितना सताए, माही मेरा सोना सोना रब्बा मेरे है सलोना। तेरे सिवा मेरा कोई ना होना, याद तेरी कितना सताए। तू ही मेरी है जिंदगी, मेरा दिल नहीं लगदा। कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ, किसे करूँ सजदा, हाँ किसे करूँ सजदा।